La la la la la la la la ma le la la la la la la ma la la la la la la la ma le la la la la la la la la ma. Boom, make it. స్వర్గం దిగి రాదా, స్నేహం తరగని సిరి కాదా. Si mamá, a la china tu, venga, mafe, venga, mafe.